قانون شماره 88، به اخلاق بها بدهید. ممکن است بگویید این حرف زدنش ساده است، اما عمل به آن بسیار دشوار است. من هم قبول دارم که کار دشواری است، اما می دانم از عهده انجام دادن آن برمی آید. کافی است پنداره خود را تغییر دهید. کافی است در کارهایی که می کنید کمی تجدید نظر نمایید. به هر صورت، هر اتفاقی هم که بیفتد، نباید اقداماتی را که خواهم گفت صورت بدهید. انتقام گرفتن، بدرفتاری، به شدت عصبانی شدن، رنجانیدن دیگران، بدون اندیشه کاری صورت دادن، اقدام شتاب زده، پرخاشگری کردن. بله، جان کلام همین است. باید روحیه و اخلاق را بالا نگه دارید. باید رفتاری صادقانه، متواضعانه، مهربان، بخشاینده و خوب داشته باشید. مهم نیست که با چه مشکلاتی روبرو هستید. مهم نیست با چه حالتهایی روبرو هستید. مهم نیست دیگران تا چه اندازه رفتار غیر منصفانه دارند. مهم نیست چقدر با شما بد رفتاری می کنند. نباید در مقام تلافی باشید. باید یک شخصیت اخلاقی باشید. هیچ اقدامی نباید بکنید و حرفی نباید بزنید که شما را از این مسیر منحرف کند. بله، می دانم در مواقعی دشوار است. می دانم وقتی بقیه دنیا رفتار بدی را به نمایش می گذارند، خوش رفتاری با آنها کار بسیار دشواری می شود. اما وقتی این دوران سختی به سر می رسد، از اقدامی که کرده اید به شدت شاد می شوید. زیرا در هر حال به اخلاقیات توجه کرده اید. بالا نگه داشتن روحیه و اخلاقیات هزار بار از انتقام گرفتن بهتر است. می دانم که انتقام وسوسه انگیز است، اما قرار نیست شما از کسی انتقام بگیرید. نه حالا و نه هیچ زمان دیگر. چرا؟ زیرا اگر این کار را بکنید در ردیف آنها قرار می گیرید. به جای اینکه در کنار فرشتگان قرار بگیرید، با ددان هم نشین می شوید. به این دلیل که شما را خوار و ضعیف می کنند. از ارزش شما می کاهد، زیرا تأسف آن را می خورید. و از همه اینها مهمتر، وقتی این رفتار را بکنید، دیگر بازیگر قوانین نخواهید بود. انتقام از آن بازندگان است. رعایت اصول اخلاقی تنها کاری است که باید انجام بدهید. بالا نگه داشتن روحیه و اخلاقیات هزار بار از انتقام گرفتن بهتر است. قانون شماره 89، برای شغلتان برنامه‌ای داشته باشید. برای کار و شغلتان چه برنامه‌ای دارید؟ آیا برنامه‌ای دارید؟ هدفی را دنبال می‌کنید؟ اگر هیچ کدام از اینها را ندارید، امکانش وجود دارد که با مشکل روبرو شوید. اگر برنامه‌ای دارید، شانس بیشتری دارید که به جایی که می‌خواهید برسید. اینکه بدانید به کجا می‌خواهید بروید، 90% کار است. اینکه بدانید به کجا می خواهید برسید، معنایش این است که نشسته و فکر کرده اید. یعنی درباره آینده خود فکر کرده اید و به آن توجه دارید. وقتی پیشاپیش فکر می کنید و تصمیم می گیرید به کجا می خواهید برسید و درست و نادرستی هم درباره جایی که می خواهید بروید وجود خارجی ندارد، می توانید قدم های منطقی مورد علاقه خود را بردارید تا به جایی که می خواهید برسید. آیا می خواهید به کیفیت بالاتری برسید؟ آیا خواهان تجربه بیشتر هستید؟ آیا می خواهید شغلتان را عوض کنید؟ آیا می خواهید طرز کارتان را عوض کنید؟ برای اینکه به جایی برسیم، باید کاری بکنیم. در خانه باقی ماندن و تلویزیون تماشا کردن شما را به جایی نمی رساند. با کار کردن ذهن شما فعال می شود و با دیگران تماس برقرار می سازید. باور کنید که با کار و تلاش کردن در شرایط بهتری قرار می گیرید. بدون برنامه به جای مشخصی نمی رسید. البته ممکن است برایتان جالب باشد، اما من تردید دارم شمار زیادی از اشخاص بدون برنامه موفق شوند. داشتن برنامه بخشی از یک تلاش آگاهانه است. می دانم که بخت و اقبال نقش مهمی را در زندگی بعضی از اشخاص بازی می کند. اما شمار این اشخاص خیلی کم و محدود است. تدوین یک برنامه و تلاش فراوان در حالی که انتظار بخت خوش را می کشید، دلیل ندارد که برنامه خود را کنار بگذارید. در خانه ماندن و تلویزیون تماشا کردن شما را به جایی نمی رساند. قانون شماره 90، جامعه خود را بخشی از یک تصویر بزرگتر ببینید. همه ما از ماهیت موج با اطلاعیم. سنگی پرتاب می کنیم و موج درست می کنیم. حرفی می زنیم و موجی درست می کنیم. اقدامی می کنیم و تولید موج می کنیم. همه ما به جامعه‌ای کوچک یا بزرگ تعلق داریم و رفتار ما در آن جامعه تولید موج می کند. همه این موج ها روی سایر افراد تأثیر می گذارد. آن اشخاص دیگر هم سنگ های خود را می اندازند و موج هایی که درست می کنند روی ما تأثیر می گذارد. گاه باید قدمی به عقب برداریم و به همه این سنگ اندازی ها نگاه کنیم و آن را از بیرون تماشا کنیم. جامعه ما روی جوامع دیگر تأثیر می گذارد و این مربوط به شماست که این تأثیر گذاری چگونه می تواند باشد. همه ما باید در قبال جامعه خود قبول مسئولیت کنیم. اگر جامعه ما بد عمل می کند و روی دیگران تأثیر سو می گذارد، باید روی پای خود بایستیم و به آن اعتراض کنیم. تظاهر کردن به اینکه اتفاقی نمی افتد بیفایده است. و این بیهوده است اگر بگوییم قدرتی برای تغییر دادن آن نداریم. ما دارای قدرت هستیم. درست نیست منتظر بمانیم شخص دیگری بلند شود و کاری صورت بدهد. این ما هستیم که باید بایستیم و کاری صورت بدهیم. درست نیست به دیگران اطمینان کنیم که به جای ما تصمیم بگیرد. باید خودمان را درگیر کنیم. باید بخشی از جریان باشیم. باید عامل باشیم. اگر دیگران به جای ما تصمیم بگیرند، ممکن است چنان گوسفندان هدایت و جا به جا شویم. هر کاری که جامعه ما انجام می دهد، موجی تولید می کند. اگر بخواهیم چشمان خود را به روی رفتار دیگران ببندیم، کسی را فریب نمی دهیم و محصول ناخوشایندی برداشت می کنیم. باید قبول مسئولیت کنیم و تصویر بزرگتر را ببینیم. باید درگیر شویم و بخشی از فرایند باشیم. باید بخشی از راه حل باشیم، نه بخشی از مسئله. هر کاری که جامعه ما انجام می دهد، موجی تولید می کند. قانون شماره 91، ببینید برای امرار معاش چه می کنید؟ درست همانطور که جامعه و اجتماع روی شما تأثیر گذار است، کاری که شما برای امرار معاش هم می کنید، اثر گذار است. درست نیست و مسئولانه و اخلاقی هم نیست که به کاری که می کنیم توجه نکنیم و ندانیم که چه تأثیری بر زندگی ما دارد. نمی خواهم از شما بپرسم که چه می کنید. این موضوعی است که 100% به شما مربوط می شود. به عنوان یک نویسنده می دانم که ممکن است درختان جوان و نهال پرشماری به خاطر من بمیرند. در برابر آن ممکن است با نوشتن مطالبم تأثیری مثبت بر جای بگذارم. به عنوان یک نویسنده می دانم که ممکن است درختان جوان و نهال پرشماری به خاطر من بمیرند. بنابراین می دانم با نوشتن مقالات و کتابهایم چه بسیار درختان که بریده نمی شوند و چه آلودگی هوایی که برای کتابهایم به کتاب فروشی های مختلف فضا را اشغال نمی کند. شما درباره خود چه می گویید و چه می دانید؟ آیا تا کنون تخریبی ایجاد کرده اید؟ آیا یک سیستم موشکی طراحی کرده اید؟ آیا یک جنگل بارانی را بیدرخت کرده اید؟ آثار فعالیت شما کالا یا خدمت به خصوصی فراهم می آورد؟ آیا مردم را خوشحالتر می کند؟ آیا آنها را موفقتر و ثروتمندتر می سازد؟ آنچه در زندگی خود انجام می دهیم تأثیری بر جای می گذارد. ممکن است در صنعتی کار می کنیم که تولید آلودگی می کند. به کسانی آسیب می‌رساند، ناخوشایند و بد است. این هم امکان دارد که با کارمان دیگران را خوشحال کنیم. به دیگران سود مثبت برسانیم. وقتی بدانیم کاری که می‌کنیم تأثیری بر جای می‌گذارد، تأثیر خوب یا بد، بدین معنا نیست که بلافاصله تغییر شغل بدهیم. بدین معنا نیست که گمان کنیم لزوماً کار خوب و خوشایندی انجام می‌دهیم. قانون شماره 92، کارتان را خوب انجام بدهید. رفتارمان در محیط کار روی همکارانمان تأثیر مثبت دارد. ما نیازمند معیار و استاندارد هستیم و البته پایبند با آنها باقی می‌مانیم. ما باید اخلاقی، فروتن، صادق و البته قابل اعتماد باشیم. ما باید اخلاقی، فروتن، صادق و البته قابل اعتماد باشیم. کارتان را مهم ارزیابی کنید و با تمام وجود کار کنید. آرام نگیرید، اما همیشه بیاموزید. سعی کنید از تحولاتی که در صنعت شما وجود دارد جلو بزنید. اگر لازم است، ساعت بیشتری کار کنید، اما بیش از اندازه هم کار نکنید. همیشه تلاش کنید که حال و روز همه را بهبود ببخشید. به جای من، به ما بیاندیشید. شما عضوی از گروه هستید و باید در اوج آمادگی خود ظاهر شوید. سعی کنید دیگران را خوشحال و خوشبخت کنید. با مردم با لحن بد صحبت نکنید. از دیگران به خاطر کارهای خوبشان تعریف کنید. لباس خوب بپوشید و سعی کنید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید. با همکاران خود مهربان باشید. آنها هم روزگاری مانند شما با دشواری فراوان روبرو بودند. با زندگی سیاسی محیط کار آشنا شوید و از آن به سود خود استفاده کنید. حد و مرز خود را بشناسید. بدانید که چگونه نه بگویید. اجازه ندهید کسی از شما بهره برداری کند. از کاری که می کنید لذت ببرید. سعی کنید وقت خوشی داشته باشید.